omwana eleki alingi se na bondela po avanda na ndako aluka se na kosa aloti ndoto mabe esolo kobima te lobi mpe mokolo lelo vanda kobima te mongalikanga motema mpe banga makambo ti tina nini ondima te mongali yena mongali mobali na ngai ya moke matata epusi bageste eleki mbeka mpo alinganga na bondela ye na bilei soki nalambi madesu ye akolinga te pondu toloso akotala miso te mongali alingi mpakasa na supu ya mosaka oyo mpasi nazwi na mongali yena nayoki mposa miziki solo bimisa ngai nakende koyoka mongongo ya tabulei mongali sheri damu solo bimisa ngai nayoka tabulei mongali yena mbongo na ndako esili na kopesa ye naloba tobima talinga aseki mongali akotina nga nalata jikita kumisa nga nalingi yo mongali yena mongali yena mongali yena mongali yena mongali yena mongali yena mongali yena mina kuvala mabaya mina kuvala jikita mongali yena mongali yena mongali yena mongali yena mongali yena mongali yena mina kuvala mabaya mina kuvala jikita mongali yena mongali yena mongali yena mongali yena mongali yena mongali yena mina kuvala jikida mina kuvala mabaya mongali yena mongali yena mongali yena mongali yena mongali yena mongali yena.